تقاضا میکنم به تلاوت استاد متولی عبدالعال به مدت 32 دقیقه توجه بفرمایید. بسم الله الرحمن Thank you.

تفرد به عن